Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 17 dzień czerwca. Minęła 9. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Będą zmiany w programie Rodzina 500+. W przyszłym tygodniu zajmą się nimi posłowie. Wchodzą w życie zaostrzone przepisy w sprawie wycinki drzew. W niektórych przypadkach wymagana będzie zgoda gminy. Akcja poszukiwawcza u wybrzeży Japonii. Po zdarzeniu dwóch statków zaginęli marynarze. Szykują się zmiany w programie Rodzina 500+. Zajmie się nimi Sejm, który zbiera się we wtorek. Poinformowała o tym w TVP Info minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska. Zmieni się trochę mechanizm liczenia i definicja utraty dochodu bądź uzyskania dochodu. Zmiany będą dotyczyły też opieki naprzemiennej oraz deklaracji dotyczących samotnego wychowywania dzieci. Zwiększone zostaną środki przeznaczone na opiekę nad dziećmi do trzeciego roku życia w ramach programu Maluch. Od dziś obowiązuje surowsze prawo dotyczące usuwania drzew. Wchodzą w życie zaostrzone przepisy dotyczące wycinki na prywatnych gruntach. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o ochronie przyrody nie trzeba będzie zgłaszać wycinki do gminy, jeżeli obwód pnia na wysokości 5 cm nie będzie przekraczał 80 cm w przypadku np. topoli, wierzby czy klonu, 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego oraz platanu, 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew. Jeżeli drzewo będzie miało większy obwód, jego planowaną wycinkę trzeba będzie zgłosić w gminie. Ta będzie miała 21 dni na oględziny, następnie 14 na wydanie ewentualnego zakazu. Od nowego roku obowiązywały liberalne przepisy dotyczące wycinki drzew na prywatnych gruntach. Pozwalały one właścicielowi nieruchomości wyciąć drzewo na swojej działce bez względu na jego obwód, o ile nie było to związane z działalnością gospodarczą. Przepisy te wzbudziły społeczne protesty. 5 łodzi Straży Przybrzeżnej, 2 samoloty i ratownicy biorą udział w akcji poszukiwawczej u wybrzeży Japonii. Zderzyły się tam amerykański niszczyciel USS Fitzgerald z należącym do Filipin statkiem handlowym. 7 amerykańskich marynarzy uznaje się za zaginionych. Marynarka USA informuje także, że rannych zostało 2 członków załogi. Przetransportowano ich helikopterem do szpitala. Amerykanie twierdzą, że zniszczenia jednostki nie są aż tak duże i statek kieruje się do portu. Olej kokosowy jest tak samo niezdrowy jak przetworzony tłuszcz wołowy lub masło. Tak twierdzą eksperci Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego. O ich raporcie Rafał Motryuk. Tłuszcze zwierzęce, takie jak smalec, są uważane za szkodliwe, bo zawierają potencjalnie groźne składniki, tłuszcze nasycone. Mogą one zwiększać poziom tak zwanego złego cholesterolu i prowadzić do chorób układu krążenia. Tłuszcze roślinne, w tym olej kokosowy, uchodzą za zdrowsze. Nie ma jednak danych, które potwierdzałyby tę hipotezę, twierdzi Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne i dodaje, że olej kokosowy składa się w 82% z tłuszczu nasyconego, znacznie mniej mają go i tłuszcze wołowe, i masło, i smalec. Niektórzy twierdzą, że specjalny skład oleju kokosowego sprawia, że jest on mało szkodliwy, ale amerykańscy autorzy raportu nie znaleźli żadnych wiarygodnych faktów na ten temat. Są za to za starymi, sprawdzonymi opcjami, oliwą z oliwek czy olejem słonecznikowym. Rafał Motryuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Teraz już sport i Tomasz Gorazdowski. W sportach drużynowych w ostatnich dniach nie za wiele się udało. W piłce ręcznej klapa, w siatkówce też słabo. Jeszcze wczoraj piłkarze U21, którzy rozpoczęli Mistrzostwa Europy. Na dodatek w Polsce. W pierwszym meczu przegraliśmy ze Słowacją 1-2. Celne uwagi po meczu miał Dawid Kownacki. Na takim turnieju może nie trzeba grać pięknie, ale trzeba grać skutecznie. Dzisiaj nam tej skuteczności zabrakło, bo pięknie też nie graliśmy. Szansa na rehabilitację już w poniedziałek w meczu ze Szwedami, którzy wczoraj zremisowali z Anglikami 0-0. Siatkarze już dziś będą mieli okazję, by wygrać z Iranem w rozgrywkach Ligi Światowej po sromotnej porażce z Rosją. Dziś początek o 20:25, mówi Bartosz Kurek. Mam nadzieję, że kibice przyjdą wspierać nas w Łodzi. Wychodzimy na boisko po to, żeby wygrać. Ciężko się tak nastawiać, że teraz przegramy wszystkie mecze, a znajdziemy magiczny włącznik na Mistrzostwa Europy, więc na pewno tak nie będzie, więc powinniśmy się skoncentrować na tym, co jest tu i teraz, zresztą tak jak robimy, tylko może, żeby te wyniki były lepsze. Możliwe, że z pokolenia Lewisa Hamiltona, Fernando Alonso czy Sebastiana Vettela to Robert Kubica był najlepszy, napisał ceniony w świecie motorsportu dziennikarz Sky Sports Mark Hughes. Sprawa nabrała rozgłosu po ostatnich testach Kubicy na torze w Walencji. Nigdy nie mów nigdy. Z tego, co widziałem, testy w Walencji wyglądały w porządku. Wiemy, że to nie jest ten sam Robert, co przed wypadkiem, ale teraz radzi sobie świetnie. Jeśli pojedzie w kilku kolejnych wyścigach, zobaczymy, w jakiej formie jest na pewno. Mówił były kierowca Formuły 1 Mark Webera. Przypomnę kibicom motorsportu, że trwa rajd Cypru i trwa także Italian Baja. Sobota z chmurami i deszczem. Większe rozpogodzenia miejscami w północnej części kraju. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 17 do 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 55-calowy telewizor marki Sony 4K Ultra HD za jedyne 3499 zł. Jeszcze więcej okazji w sklepach i na mediamarkt.pl. Ciągle o nim myślisz? Niech zgadnę. Nowy atrakcyjny design, panoramiczny dach i dwukolorowe nadwozie. Do tego wysokiej jakości wnętrze pełne intuicyjnych technologii. Bez wątpienia to nowy Renault Captur. Najbardziej pożądany crossover Renault. Nowy Renault Captur. Teraz z ubezpieczeniem 1%. Sprawdź także jedyny taki na rynku kredyt 3x30 i zyskaj aż 10%. Nowy Renault Captur. Podążaj własnymi drogami. Szczegóły w salonach. A pamiętasz, Zosiu, tego klienta, co przybiegł po węgiel, jakby się paliło? Jakby się paliło, to by węgla nie potrzebował. Wszystko na grilla w Żabce. Na przykład sos do sałatek Knorr. 9 gramów za złoty 29. Żabka. Mały, wielki sklep. Misiu. A może byśmy tak wymienili sprzęty w kuchni? Wszystkie? No tak, Misiu. A ile to będzie kosztować? Nawet o 1000 złotych mniej. No co ty? No. Teraz w Media Expert. Im więcej AGD do zabudowy kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 1000 złotych taniej. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. It's not hard to drive fast. Według Sebastiana Vettela nie trudno jest jeździć szybko. Prawdziwą sztuką jest wiedzieć, kiedy zwolnić. Tak jak on, w Shell dajemy z siebie wszystko. Dlatego razem z Ferrari stworzyliśmy nową benzynę Shell V-Power z formułą Dynaflex. Gdziekolwiek jedziesz, jedź z nowym Shell V-Power dla osiągów i wydajności. Więcej informacji na shell.pl. Shell. Go well. Świeżutkie warzywa i owoce z ryneczku Lidla dla wszystkich! Kierowco, nie klnij na bliźniego! Sięgnij do schowka zamiast tego, a potem z miną przeszczęśliwą, zamiast dogryzać, gryź warzywo. A już najlepiej takie świeżo dostarczone na ryneczek Lidla. Teraz w supercenie na przykład polska młoda kapusta biała tylko 1,79 zł za sztukę i banany jedynie 3,79 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Uwaga! Jeszcze tylko 5 dni. Oferta specjalna w sklepach Euro. 43 cale LG Smart TV wbudowane Wi-Fi za 1690. Smart TV 32 cale Thomson za 899. Smartfon LG K3 Dual SIM LTE za 299. Laptop HP, procesor AMD Windows 10 za 1399. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Posłowie Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej. Witam Państwa. Grzegorz Długi, Kukiz 15. Dzień Andrzej dobry. Halicki, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Jacek Sasin, Prawo i Sprawiedliwość. Jarosław Kalinowski, PSL, dokładnie poseł do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry. Oraz minister w Kancelarii Prezydenta. Dawno pana u nas nie było, Andrzej Dera. Witam serdecznie, dzień dobry. Polski rząd ma miesiąc na uzasadnienie swojej decyzji o odmowie przyjęcia uchodźców w ramach relokacji. Potem do odpowiedzi ustosunkuje się Komisja Europejska. Albo uzna nasze racje, albo skieruje przeciw Polsce skargę do Trybunału Sprawiedliwości. Co jeszcze może się zdarzyć? Jakie mogą być formalne i nieformalne konsekwencje tej odmowy? I czy w sytuacji, gdy ciągle do Europy płyną łodzie z uchodźcami czy migrantami, polski rząd będzie mógł w przyszłości odmawiać przyjmowania tych osób. Grzegorz Długi, zawsze jakoś tak lubię od pana zaczynać, bo pan jest po skosie. No i bardzo dobrze, ja panią redaktor lubię, jak pani ode mnie zaczyna. Proszę bardzo. Dobrze, tak. Znaczy, oczywiście mamy tu i problem, jako że procedura, nawet jeżeli założymy, że potrwa przynajmniej 2 lata, to być może będzie skrócona. Proszę zwrócić uwagę, że Komisja Europejska bardzo chętnie tutaj obcięła nam terminy. Normalnie po wystąpieniu o przekazanie uwag na temat naruszenia daje się państwu 2 miesiące. Tym razem dano tylko miesiąc. Czyli jest tu jakaś duża chęć przyspieszenia. Z drugiej strony jest to w stosunku do 3 krajów w tej chwili rozpoczęto i ciekawe jest, że komisarze z tych krajów nie oponowali. Także mamy tu jednak takie zwarcie pomiędzy polityczną poprawnością i nazwijmy to zdrowym rozsądkiem, czy też pomiędzy biurokracją a interesami takimi narodowymi i zobaczymy, jak to się skończy. Jedno jest pewne. A co nam grozi według pana? Znaczy, jeżeli przejdzie się całą procedurę, bo to się skończy w Trybunale, Trybunał, jeżeli orzeknie, że nastąpiło naruszenie prawa, to za drugim razem już komisja wyjdzie z propozycjami jakichś kar finansowych i wtedy są one oczywiście możliwe. Dotychczasowa praktyka nie wskazywałaby na to, że tam jakieś wielkie kary grożą. Natomiast tym razem może być o tyle inaczej, że podejrzewam, że będzie obliczone po prostu na głowę nieprzyjętego emigranta, podkreślam, emigranta, ile by to kosztowało i taka kwota zostanie prawdopodobnie nam potrącona. Tylko pytanie, czy według socjalu niemieckiego, czy według socjalu estońskiego. Ale to już będzie prawdopodobnie... Czy polskiego. Czy też polskiego, tak. To już będzie prawdopodobnie dla prawników kwota. A jeśli chodzi o inne konsekwencje, o których mówiło się nieoficjalnie, to Jean-Claude Juncker, szef Komisji Europejskiej, powiedział, że teraz nie należy biegać po Europie z maczugą, czy też z siekierą, przepraszam, w zależności od tłumaczenia, a był pytany o ewentualne karanie obcięciem funduszy strukturalnych dla Polski, obcięciem dotacji, czyli innych pieniędzy niż tych, które by wynikały ewentualnie z kar za nieprzyjmowanie uchodźców. Ja myślę, że kwestie finansowe są tu drugorzędne. Większy problem będzie natury wizerunkowej. I tu jest problem, mianowicie jak do tego się ustawić. Bierzmy pod uwagę, że spora część obywateli we wschodniej Europie popiera tego rodzaju stanowisko. W zachodniej Europie być może te relacje są inne. Natomiast chodzi o to, abyśmy nie pozostali sami. A to nam grozi, bo wiemy, że Czesi będą praktyczni i oni zresztą przyjęli już pewnych uchodźców, wobec tego dziwię się, że są na tej liście. Wiemy, że Słowacy szybko się wycofali, Austriacy też się wycofali poprzez zadeklarowanie przyjęcia. Pozostaniemy my i Węgrzy, z tym, że Węgrzy Orban, jak wiemy, jest znakomitym politykiem i pragmatykiem i w cudzysłowie lawirantem, wobec tego na pewno z tego wyjdzie, skończy się na Polsce, która będzie sama. No ale trudno, interesy narodowe czasami długą wypowiedź teraz, Andrzej, teraz sprowokowałam, bo zadałam dodatkowe pytania i nie myślałam, że pan będzie na nie odpowiadał. Chciałam tak jakoś ożywić tę rozmowę, ale proszę bardzo, Andrzej Dera. To Niemcy mają problem i Francuzi z przyjęciem imigrantów i uchodźców, otwarli granice i teraz próbują przerzucić tę odpowiedzialność na inne państwa. Polska swoje stanowisko wyraziła w sposób jednoznaczny i konsekwentny i tutaj nie przewiduje żadnych zmian. Polacy w ciągu ostatniego czasu przyjęli ponad 1 milion Ukraińców. To są i uchodźcy, bo tam trwają walki i już widzę, że pan z Platformy się oburza, jakby zaprzeczał faktom, że w Donbasie... Pan z Platformy ma nazwisko i imię, Andrzej Halicki. Andrzej Halicki, pan poseł Andrzej Halicki. Widzę, że się już tutaj po cichu oburza, że są takie fakty i również imigranci. I na czym polega problem przyjmowania uchodźców z Włoch czy z Grecji? Oni w Polsce nie chcą przebywać. Oni chcą przebywać w socjalu wyższym, oni chcą przebywać w Niemczech. I trudno sobie wyobrazić sytuację, żeby Polska zbudowała ośrodki przejściowe, jak tak byśmy musieli je nazwać, strzeżone pod eskortą, żeby ci ludzie nie mogli się przemieszczać. To jest też pogwałcenie praw tych ludzi. Oni mają prawo przebywać tam, gdzie chcą, więc sytuacja jest bez wyjścia. Panie Polska, ministrze, ja pytam Polska, o przewidywane konsekwencje, nie tylko konsekwencje te formalne. To jest tylko, żadnych konsekwencji tutaj nie będzie. Jest próba zmuszenia Polski do poprawności politycznej. Oczywiście to się nie uda i żadnych kar też nie będzie. Andrzej Halicki. Rzeczywiście tutaj pan poseł Długi w sumie spuentował, że zostaniemy sami, bo zostaniemy sami, dlatego że w tej grupie państw, mówimy teraz o kilkudziesięciu tysiącach, żeby znowu nie rozmawiać o rzeczach, które nie są przedmiotem dzisiejszego postępowania i rekolekcji, o kilkudziesięciu tysiącach osób, które mają status, no właśnie, uchodźczy, osób, które o azyl prosiły z tytułu utraty swoich rodziców, bliskich, domu i tak dalej, czyli uciekinierów z, no krótko mówiąc, w zagrożeniu życia. Jeżeli Austria na tej liście... jeżeli uchodźcy, kilkudziesięciu tysiącach, nas dotyczy liczba 6128 osób. Nie, nie, tak? Do końca, nie do końca. To jest pułap, który wynika z umowy. Natomiast no jeżeli mówimy o tych osobach, które są, to tak rzeczywiście jest, że niewiele, jeżeli w ogóle jakiekolwiek osoby wskazały Polskę za te miejsce docelowe, w ogóle dzisiaj nie można mówić ani o tysiącach, bo nawet tych kilkudziesięciu nie ma, a więcej, kilkadziesiąt osób załatwia być może nawet ten problem, dlatego że na tej liście była Austria, która przyjęła 50 osób, Czesi przyjęli właśnie i też ich nie będzie za chwilę, bo przyjęli 20, prawdopodobnie przyjmą kolejne podobną grupę osób i też prawdopodobnie ten problem zostanie rozwiązany, więc to stanowisko polskie będzie jedynym tego rodzaju, zwłaszcza niezrozumiałym, że dotyczy to naprawdę osób pokrzywdzonych, wymagających opieki i troski. I co więcej, no to jest nawet sprzeczne z głosem Kościoła ostatnio. To jeszcze do tego wrócimy. Więc do głosu Kościoła wrócimy. Mówię o tym w konsekwencjach trochę innych niż sama kara. Bo można być upartym i oczywiście nawet pójść w konflikt z potencjalną sankcją. Tylko jak być skutecznym w innych negocjacjach? Jak być skutecznym w wypracowywaniu rzeczy dla nas fundamentalnie istotne, że dotknę polityki rolnej na przykład i polityk wspólnotowych. Panie pośle, ale pan proponuje o przyjęcie kilkudziesięciu osób, jak zrozumiałam, dla świętego spokoju, żeby się od nas odczepili. Nie dla świętego spokoju, tylko dlatego, że tego wymaga po prostu ludzka reakcja, to po pierwsze. Po drugie, mówię o prawdziwych liczbach, a nie tysiącach czy milionach, jak przed chwilą było, osób migrujących, szukających możliwości polepszenia swojego życia, bo nie o tym dzisiaj mówimy. Jacek Sasin, Prawo i Sprawiedliwość, zapytało Komisję Europejską w skierowanej do niej interpelacji, dlaczego wszczęła procedury za odmowę relokacji tylko przeciw Polsce, Czechom i Węgrom, skoro inne kraje unijne także w wysokim stopniu nie wykonują decyzji w tej sprawie. Oczywiście żaden kraj, który został objęty mechanizmem relokacji, czyli tego przymusowego przesyłania emigrantów pomiędzy kraje Unii Europejskiej, nie wykonał tych założeń. Zaledwie 12% wszystkich, całej liczby emigrantów zostało relokowanych. Więc jeśli dzisiaj mówić, że ktoś nie wykonał tej umowy, to nie wykonał jej żaden kraj Unii Europejskiej. Jeśli karać, to wszystkich. Malta, w sposób, no to może mała Malta oczywiście, bo ona leży na szlaku tym uchodźczym. Natomiast te działania, które podjęła Unia, Komisja Europejska, z tego względu są nieracjonalne. Są nieracjonalne również z tego względu, że toczy się przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tej chwili sprawa z powództwa Słowacji i Węgier, dotycząca nieprawidłowego trybu podejmowania tej decyzji. My jako Polska również uważamy, że ten tryb podjęcia decyzji o relokacji na poziomie ministrów spraw wewnętrznych, czyli niskim poziomie, większością głosów, to nie był właściwy tryb. Zresztą taki, chyba dołączyliśmy się formalnie jako Polska tak jest, do tej taki, skargi. Taki, w takiej sytuacji, kiedy tak naprawdę mamy do czynienia z decyzją, która zmienia traktatowe zapisy mówiące o tym, że polityka migracyjna to polityka właściwa dla każdego kraju, a nie dla Unii Europejskiej, powinna być decyzja szefów państw, czyli Rady Europejskiej, podjęta jednogłośnie. Tego nie było. My nie możemy sobie dać narzucać tak ważnych decyzji w takim trybie, bo to jest niebezpieczny precedens. A jakich konsekwencji się na to pan zgodzili, się w przyszłości spodziewa? Mogłyby inne decyzje być nam narzucane. Ja się nie spodziewam żadnych konsekwencji. Czy to nie jest nic nadzwyczajnego. Powiedzmy sobie tak, Komisja Europejska tego typu postępowania wszczynała ponad 700 razy w stosunku do różnych krajów Unii Europejskiej. Same Niemcy były 50, bodajże 5 razy z tego, o ile pamiętam, podmiotem takiego takiego postępowania Komisji Europejskiej związanego z łamaniem prawa europejskiego i żadnych tragedii nie słyszeliśmy nawet dotychczas o tego typu postępowaniach, że one się w ogóle toczą. Nagle mamy wielki spór w Polsce o to, no bo każda sprawa w Polsce musi być wykorzystana, każdy spór Polski z Komisją Europejską totalna opozycja wykorzystuje do robienia wielkiej awantury przeciwko rządowi. Nie ma żadnych podstaw do tego, żeby Polskę karać. Będziemy pokazywać swoje argumenty przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Będziemy pokazywać, że złamano procedurę, złamano zasady Unii Europejskiej, próbując narzucić nam te kwestie. I pół zdania ostatnie w stosunku do posła Długiego, który mówi o stratach wizerunkowych. Jeśli mamy na szali z jednej strony straty wizerunkowe, a z drugiej na drugiej szali bezpieczeństwo Polaków i polski interes narodowy, to my się po prostu nie wahamy. To wolimy stracić wizerunkowo, ale żeby nasi obywatele byli bezpieczni. I to jest, myślę, postępowanie odpowiedzialnego rządu. Jarosław Kalinowski, co nam grozi, co nas czeka, jakie mogą być konsekwencje? Co nas czeka w dłuższej perspektywie, jeżeli taka polityka będzie polskiego rządu realizowana? No to, co zapowiedział wczoraj były prezydent Czech, Václav Klaus. On powiedział, że czas na wyjście Czech z Unii Europejskiej. Żaden polityk PiSu tego formalnie nie powie, ale jest tam kilkudziesięciu co najmniej, którzy, że tak powiem, poza kamerami, poza mikrofonami takie rzeczy mówili i do tej pory jeszcze tym bardziej. Ale Polacy ciągle kochają Unię Europejską, myślę, że także wyborcy i dlatego PiSu. Oficjalnie tego nikt z PiSu nie powie. Teraz kwestia tego, co powiedział pan Sasin. No, oczywiście zgadzają się te procenty, że tylko w kilkunastu procentach ten program realokacji został w tym momencie wykonany. Ale to z drugiej strony pokazuje, że wystarczyło wykazać dobrą wolę, przyjąć kilkadziesiąt rodzin. Episkopat dawno atapelował. Caritas się deklarował, że to zrealizuje. Czy gdyby decyzja o realokacji jesienią 15 roku była podjęta w innym trybie, to PiS realizowałby tą decyzję? Nie realizował, bo przed chwilą pan poseł Sasin powiedział, że i tak by tego nie realizowano. Nie było jednogłośności. Jakie konsekwencje w przyszłości? Teraz, w trakcie trwania tego budżetu, nie ma instrumentu, żeby nam tutaj jakieś pieniądze zabrać. To jest takie straszenie, jeżeli ktoś tak mówi, ale poza formalnymi pieniędzmi, które są w budżecie, przegrywamy w tej chwili totalnie. Rząd zresztą się tym w ogóle nie zajmuje tak naprawdę. Chciałbym tutaj, już nie użyję brzydkiego słowa, zostawił w ogóle sprawę pracowników delegowanych i firm transportowych. W ogóle w tych sprawach nic ze sprawy z obszaru rządu w Komisji Europejskiej w Brukseli się nie dzieje. Niebronione są te sprawy polskie i przegrywamy. I pewnie będziemy przegrywali tym bardziej, że z Solidarności Europejskiej polski rząd widzi tylko pieniądze. A wszystkie inne problemy, które w Unii są, to polski rząd mówi, nie, to nie nasze problemy, to są wasze problemy. Czyli wychodzimy z Unii Europejskiej. Reasumując, pan proponuje, by rząd przyjął co najmniej kilka osób. Przygotowywane są niestety, jedno zdanie tylko, przygotowywane są niestety rozwiązania na przyszły już ten okres budżetowania, kiedy się mówi jednoznacznie, że za nierealizowanie zasad państwa prawa i za nierealizowanie zasad podjętych decyzji unijnych będą blokowane środki unijne. Pani przewodnicząca Lubnauer. Bardzo proszę. Więc oczywiście widać, że PiS stara się być ortodoksyjnie antyuchodczy, przy czym to jest kwestia tylko czystej polityki. To nie jest kwestia bezpieczeństwa. Jest to takie kupczenie strachem na potrzeby tego, że społeczeństwo też jest przeciwne przyjmowaniu uchodźców. Jest to walka polityczna również z ruchem Kukiz 15, który od początku przecież już w kampanii wyborczej proponował jakieś marsze antyuchodźcze i tak dalej. Czyli jest to czysto polityczna, nieuzasadniona bezpieczeństwem sprawa. Specjalnie się uwypukla, przesadza, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa. Mówimy rzeczywiście o małej grupie, bo mówimy o grupie 6100, chyba 20, tak? 8 czy coś w tym stylu osób, czyli to jest grupa, która, jeżeli porównamy to do skali, nawet tych Czeczenów, którzy przebywali w czasie, kiedy rządziło PiS, czyli w latach 2005-2007. Wtedy przyjęliśmy około 19-20 tysięcy, w sumie około 80 tysięcy. W kluczowym 2013 roku było to ponad 12 300 osób. W związku z tym to nie jest kwestia w ogóle to jest kwestia tylko czystej polityki, która grania tym, co wychodzi z sondaży, grania sprawami, które są na emocjach oparte. Natomiast jeżeli jest sprawne państwo, jeżeli są sprawne służby, jeżeli jest szansa na to, żeby mieć nad tym kontrolę, to oczywiście w polityce trzeba być pragmatycznym. I jeżeli spojrzymy na to z pragmatycznego punktu widzenia, no to rzeczywiście wobec faktu, że 12% dokładnie jest w tej chwili realizacja tej relokacji, to w naszym przypadku byłaby to kwestia przyjęcia kilkuset osób. Natomiast o tym, że jak PiS jest ortodoksyjny, jak to bardzo widać, że chodzi o politykę, a nie chodzi o bezpieczeństwo, świadczy stosunek do korytarzy humanitarnych. Przypomnę, że jeszcze w maju rząd mówił, że można by się nad tym pochylić. W tej chwili nie ma takiej decyzji, żeby uruchomić na prośbę Caritasu korytarze humanitarne. Ale tu też mówimy, nie ma odmowy, też nie ma takiego stanowiska, że nie zgodzimy się nigdy na ten korytarz. No dobrze, ale prośba o tą zgodę już jest od roku prawie, że w związku z tym mówimy o sytuacji, mówię, w której to gra... do wypowiedzi z końca maja. 30 maja padły te słowa, owszem, że przyjmiemy na leczenie. Wniosek Caritasu był znacznie wcześniejszy. Jest cały czas odmowa tego korytarza humanitarnego. Przypomnę, że to chodzi o osoby w tym momencie wymagające leczenia, które nie mogą uzyskać odpowiedniej pomocy tam, gdzie w tej chwili przebywają. Czyli mówimy o sytuacji, w której mamy całkowite bezpieczeństwo i nie można mówić o jakimkolwiek zagrożeniu. Tu chodzi o czystą, żywą politykę, poseł, i chodzi o granie emocjami. Jedno pytanie. Żadne pytanie. Nie, panie pośle. Przepraszam bardzo. Panie pośle. Pragmatycznie rzecz biorąc, patrząc na to dużo więcej było lat 70. i 80. niż przyczyn związanych z... Jakąś podaudycję wykonują tutaj na boku? Nie. Zadano pytanie. No nie, ale ja tu zadaję pytania. Bardzo przepraszam, że tak się uzurpatorsko zachowam, ale chyba jestem uprawniona. Panie, a ja jestem większy. Grozi mi pan. Panie pośle, jeszcze bardzo proszę, po jednym zdaniu chciałabym, żeby państwo odnieśli się do słów biskupów, które dotyczyły właśnie uchodźców. Czy może skończę, będzie szybciej. Za moment. Czy te słowa były zdaniem państwa skierowane do wiernych, czy szczególnie do władz? Ja myślę, że... Ale naprawdę po jednym zdaniu. Ale jest pewna hipokryzja, że te same osoby, które ganią Kościół za wszystko, za to, że w ogóle istnieje, teraz się powołują na te słowa. I to jest taka pewna hipokryzja. My akurat możemy mówić otwartym tekstem, bo ani nie ganimy, ani nie chwalimy. I trzeba powiedzieć tak, że niektórzy biskupi faktycznie wymienili słowa klucze, uchodźcy, imigranci i tak dalej. I bardzo dobrze, bo to jest konsekwentna linia Kościoła. Natomiast tam nie widziałem jakichś politycznych przekazów, jakichś rozkazów, dyrektyw i tak dalej, którym nakazywały taką czy inną formę pomocy. Ja myślę, że powinniśmy pomagać i chyba co do tego nie ma sporu przy tym stole, że każda forma pomocy jest konieczna i powinny być bardzo, szczególnie my, jako chrześcijanie, powinniśmy tutaj maksymalnie dołożyć starań, aby pomagać. Natomiast to nie musi oznaczać od razu osiedlania tych ludzi w Polsce. Trzeba przede wszystkim likwidować przyczyny, a potem pomagać na miejscu. Krótsze pojedyncze zdania, Andrzej. Do kogo były skierowane słowa biskupów dotyczące uchodźców i imigrantów? Do wiernych, którzy uczestniczyli w procesjach. Kościół zawsze przedkłada stanowisko jednoznaczne, to wynika z nauki Kościoła, z nauki Chrystusa o tym, że trzeba pomagać ubogim, biednym. I my to robimy jako katolicy, jako chrześcijanie, jako nasz kraj, jako Polska. Proszę zwrócić uwagę, że w zeszłym roku, w 2016 roku wydaliśmy dużo ponad 100 milionów złotych na pomoc uchodźcom. To, że mamy być miłosierni, to, że mamy wspierać i pomagać ubogich, nie znaczy, że mamy otwierać drzwi i powodować to, co stało się w innych krajach, bo te osoby nie szanują tych, do których przychodzą. Jeżeli popatrzymy na nasz kraj jako wspólny dom, to ci, którzy przyszli do innych, którzy przychodzą, mają swój kodeks wartości, nie szanują tego, co jest cywilizacją Zachodu. Chociażby taka prosta rzecz, poszanowanie kobiety w tym systemie. Jak my mamy się do tego odnieść? Czy my mamy to tolerować w imię miłości, żeby poniżać kobiety? Uważam, że nie. Andrzej Halicki. Chyba, że jest inaczej. Do kogo biskupi skierowali słowo? No oczywiście, że do władzy. PiS bardzo lubi pokazywać się w Kościele i uważa i chce, żeby Kościół pomagał. Ale dlaczego pan mówi oczywiście, że do władzy? No bo dotyczy reakcji polskiego rządu. Dotyczy retoryki, która każe nienawidzić czy bać się, ale też wywołuje tą niechęć, tą taką bardzo te złe emocje w stosunku do bliźnich innego koloru skóry, innego pochodzenia, innej tożsamości. I oczywiście, że jest to niechrześcijańskie, że to jest sprzeczne z nauką Kościoła. No PiS po prostu ma, nie słucha papieża w Rzymie, tylko ma papieża w Toruniu. No to wygląda w praktyce. To jest hipokryzja, panie pośle Długi, bo to jest rzeczywiście klękanie i fotografowanie się w miejscach wtedy, kiedy jest wygodnie, ale kiedy jest słowo, które skierowane jest do przemyślenia i powinna być reakcja i przynajmniej refleksja, to udaje się, bo słyszę te wypowiedzi, nie słyszałem, nie widziałem. Tak jakby nie było. Ważne słowa i przesłanie do przemyślenia. Poseł Jacek Sasin ciekawe, na pewno słyszał. Ciekawe, że politycy Platformy Obywatelskiej nie są tak ortodoksyjni, jeśli chodzi o słuchanie głosu Kościoła i głosu biskupa, jak na przykład, kiedy mówią o ochronie życia. Wtedy słyszymy, że Kościół miesza się do polityki, nie ma do tego prawa. To taki przypisek do pana posła Halińskiego. To taki przypisek. No ale panie pośle, ale to trzeba się zdecydować. Ale to trzeba się zdecydować. Albo działać głos Kościoła, słuchamy w każdej sytuacji, albo tylko sobie wybieramy to, co jest wygodne, tak jak wy to właśnie w tej chwili robicie. I teraz wracając do odpowiedzi pani redaktor. Otóż Polska nigdy nie odwracała się od pomagania ludziom w potrzebie. Dziękuję tutaj pani poseł Lubnaure, że przypomniała chociażby kwestię Czeczeńców, którzy rzeczywiście uciekali przed wojną z kraju sąsiedniego, czyli Polska była dla nich pierwszym bezpiecznym krajem i my ich wtedy rzeczywiście zgodnie z zasadami przyjmowaliśmy, znaleźli tutaj bezpieczne życie. Polska pomaga również uchodźcom z Syrii. 250 milionów złotych, tyle rząd Beaty Szydło, polski rząd przeznaczył, złożył się niejako na tą pulę, która została przekazana rządowi tureckiemu zgodnie z decyzją Unii Europejskiej, żeby tam na miejscu pomagać uchodźcom. To jest najlepszy sposób pomagać tam na miejscu w krajach, w których znaleźli bezpieczne schronienie, w krajach regionu uchodźcy. I to robimy i będziemy robić. I ostatnia rzecz. Nie jest prawdą, szanowni państwo, to co mówicie tutaj, że wystarczy przyjąć kilkunastu uchodźców i dadzą nam spokój i się od nas odczepią. Otóż nie jest to prawda. Czechy przyjęły kilkunastu uchodźców, a pomimo to Komisja Europejska wszczęła przeciwko nim tą samą procedurę. Szanowni państwo, Chodzi o to w całej tej awanturze uchodźców, żeby Polska otworzyła szeroko bramy, tak jak inne kraje Zachodu, wpuściła niekontrolowaną liczbę uchodźców ze wszystkimi konsekwencjami, które dzisiaj spotykają mieszkańców zachodniej Europy. I na to, szanowni państwo, Prawo i Sprawiedliwość się nigdy nie zgodzi. Dokąd będziemy rządzić, będziemy chronić polskich obywateli, bo dla nas bezpieczeństwo obywateli jest ważniejsze niż to, co o nas mówią biurokraci w Brukseli. Jarosław Kalinowski. Słowa biskupów w mojej ocenie były skierowane do wszystkich wierzących katolików w Polsce. Ale szczególnie te słowa jednak były skierowane do tych i to rządzących, którzy wybiórczo traktują wskazania Kościoła. Na każdej mszy w Polsce modlimy się za pomyślność pontyfikatu papieża Franciszka. A papież Franciszek codziennie mówi, że nie można odwracać się plecami od uchodźców i widzieć w nich twarz Chrystusa, tak mówił w czasie Wielkiej Nocy. A pierwszy katolik PiSu, Jarosław Kaczyński, wychodzi i mówi, że na tej ziemi nie przyjmiemy ani jednego, bo roznosi robactwo i inne choroby. To jest obrzydliwe. I ja się nie dziwię. To jest obrzydliwe, to co Jarosław Kaczyński powiedział. To jest prawda, naprawdę. I nie wyobrażam sobie, żeby hierarchowie Kościoła nie zareagowali na taki sposób traktowania innych ludzi. To nie ma nic wspólnego ani z etyką, moralnością chrześcijańską, katolicką. To jest po prostu coś strasznego i na to po prostu reagują. Katarzyna Lubnauer. Ja powiem szczerze, że w dłuższej perspektywie jestem zwolennikiem tego, żeby Polacy nie słuchali głosu Kościoła, dlatego że jestem za rozdziałem Kościoła i państwa. Natomiast nie zmienia faktu, że te słowa biskupów odbieram jako takie zdjęcie parasola ochronnego nad PiS, jeśli chodzi o kwestię polityki uchodźczej. Nie mam żadnych wątpliwości, że te słowa dość jednoznacznie pokazywały, że stanowisko środowisko tego oficjalnego kościoła jest znacznie bardziej otwarte niż polityków Prawa i Sprawiedliwości. Rzeczywiście prawica lubi się powoływać na kościół, lubi często powoływać się na słowa biskupów wtedy, kiedy jest to wygodne. Najbardziej mi się podobał chyba pan poseł Kownacki, który ostatnio się wypowiedział, że słyszał jeden fragment, słyszał o ochronie życia, natomiast nie słyszał ten o uchodźcach, co świadczy dość znacząco o jego wybiórczym słuchu, bo słyszy tylko to, co ma ochotę usłyszeć. Dla mnie oburzające i widać intencje również te wczorajsze tweety, które mieliśmy do czynienia na stronie Twittera Prawa i Sprawiedliwości. Nie dajcie sobie mówić, że niechęć do uchodźców to coś złego, Polacy nie są wyjątkiem w Europie. No, było to dla mnie poniżej jakiejkolwiek krytyki. Jest to taki rzeczywiście typowy przykład szczucia na innych. Jest to typowy przykład takiego działania, które właśnie jest w dokładnej kontrze do tego, co mówili hierarchowie Kościoła, czyli patrzenia na uchodźców jako przez niechęć do bliźniego, niechęć do innego człowieka, który szuka po prostu miejsca, które jest pokojowe, które nie jest objęte wojną, którym może żyć spokojnie. Natomiast jeśli powołuje się pan na tych Czeczenów, których przyjmowaliśmy, no to ja przypomnę, że teraz ci Czeczeni czekają na granicy i w tej chwili są niewpuszczani, bo to jest dalszy ciąg. Ile tam? 80 tysięcy i przyjęliśmy. Tysięcy przyjęliśmy do roku 2015. Bardzo Państwa proszę. 2015. Obecnie następna grupa. Przyjęła Polska, nie PiS. Bo już nie ma wojny w tej chwili, więc no teraz to nie są uchodźcy, tylko są imigranci. Cały czas nie ma tam otwartego konfliktu, nie ma otwartej wojny, ale w dalszym ciągu. Proszę Państwa. Natomiast jeszcze. Proszę Panią. Ja przepraszam, ja nie przerywałam Panu Sasinowi ani przez moment. A ja zakończyłam temat. Natomiast tylko chcę jeszcze jedno zdanie. Natomiast jeśli chodzi po tych Ukraińców, na których się powoływacie, to jeśli chodzi o azyl, to dostało dokładnie 9. Mamy około miliona, ponad milion w tej chwili Ukraińców, którzy tu pracują, którzy tutaj żyją. Natomiast o azyl skutecznie starało się 9. Czyli no tak tego mówimy, to jeszcze jeżeli chodzi nie o uchodźców. No koniec był. Co pan ma na tej komórce? Śpiewające zresztą. Panie ministrze. Straszne rzeczy. Panie ministrze, czy może pan to usunąć? To może nie odtworzyć. To chyba w ogóle nie było a propos. To było dosyć dziwne. Chciałam tylko powiedzieć, że rozmawiałam, to oczywiście może nic nie znaczyć, może to jest głos odosobniony, ale rozmawiałam w przeddzień uroczystości Bożego Ciała z biskupem Markowskim, biskup pomocniczy warszawski. Pytałam go o ten wpływ Kościoła na władzę w kwestiach uchodźców, ponieważ nie po raz pierwszy Kościół przypomina o tym, uwrażliwia, że tak powiem, na kwestie uchodźców, imigrantów. Powiedział, że absolutnie Kościół nie czuje się tutaj upoważniony do wywierania wszelkich nacisków. To jakby Państwo zechcieli się nad tym zastanowić. A czyż inaczej mógł się wyrazić? A mógł. Nie. Moje mógł zdanie inaczej. Kościół nigdy oficjalnie nie wywiera nacisków. A skoro, no, nieoficjalnie. Skoro już tutaj Państwo nawiązali do poseł, innych, tak? Panie pośle Długi, teraz Pan będzie mówił o prawie dotyczącym ochrony życia, ponieważ te wątki też się pojawiały podczas uroczystości Bożego Ciała, a wiemy, że jest projekt jednej z fundacji gotowy. Będą zbierane podpisy pod tym projektem. Czy jesienią może dojść do nowej debaty w Sejmie oraz do zmiany prawa? Znaczy, nieszczęściem naszej polityki jest to, że mamy tendencję do takich bardzo gorących sporów na tematy ideologiczne, które powinny jednak troszeczkę być z boku głównego nurtu polityki. Mieliśmy do czynienia z tym rok temu, kiedy to no nie Kościół należało o to obciążać, bo przypomnę, że projekt Ordo Iuris nie tylko, że nie był konsultowany z Kościołem, ale z tego co wiemy, Kościół był przeciwny rozwiązaniom, które tam zaproponowano. Tyle tylko, że no, trudno, aby krucjaty wysyłał. Także ja myślę, że teraz, gdy mamy bardzo gorący spór polityczny, który niszczy naszą politykę, nie potrzeba nam kolejnego elementu dodania jeszcze bardziej oliwy. Natomiast z drugiej strony każdy obywatel ma prawo wyrażać swoje poglądy, ma prawo przygotowywać projekty, jeżeli zbierze odpowiednią liczbę podpisów, to je składać do Sejmu. Ale w każdym razie chodzi o to, ja uściśle, że według projektu zakaz aborcji powinien obowiązywać w przypadku stwierdzenia u dziecka prenatalnie wady genetycznej bądź choroby. Tylko o taką zmianę chodzi. Nie chodzi o całkowity zakaz aborcji. Znaczy ja myślę, że dopóki nie widzimy projektu, trudno o nim mówić i tutaj bym poczekał i nie podgrzewałbym atmosfery, bo nie ma temu potrzeby. Jeżeli projekt tego rodzaju będzie wniesiony, to i tak będzie gorąco. Wobec tego nie powiem, że czekam z niecierpliwością na ten projekt, no ale jeżeli się pojawi, no to trzeba będzie decyzję podejmować. Już raz to było podejmowane, więc można i drugi raz. Ja jednak bym przestrzegał przed przykrywaniem tą ideologiczną dyskusją rzeczy innych, ważnych, bo tak było w poprzednim razie. Ale nikt niczego nie przykrywa. Dla jednych to są rzeczy ważne, dla innych są to rzeczy mniej ważne. Ja chcę zwrócić uwagę pani... Andrzej Dera. Pani redaktor, tylko zwrócę uwagę na prawo farmaceutyczne, gdzie jednym zapisem, który nic tam nie zawodzi, rozmawialiśmy o prawie farmaceutycznym. Znaczy, przepraszam, nie prawo, mam na myśli o refundacjach, gdzie jeden przepis spowodował, że wszyscy dyskutowali o tabletce, a nie o tym, że ministrowi dano potężną władzę nad kilkunastoma miliardami. No ale chyba pan nie powie, że dlatego arcybiskup Jędraszewski, metropolita krakowski, przypomina o ochronie życia spod jakiegoś zapisu w prawie. Znaczy ochronę życia mamy w konstytucji, więc już nie trzeba. Andrzej Dera. Będzie zawsze, jak Sejm rozpatruje projekty dotyczące kwestii ochrony życia, zawsze wywoływało i wywołuje to duże napięcie i zapewne będzie tak i tym razem, tylko powoływany jest tutaj kompromis sprzed 20 lat, mniej więcej, tak jak jest powoływana to, że konstytucja sprzed 20 lat nie powinna być zmieniana, a świat idzie do przodu i warto rozmawiać o tym, czy my jako obywatele mamy prawo zabijać nienarodzone dzieci tylko z tego powodu, że są chore. Z jednej strony chronimy te dzieci, które się urodzą i są niepełnosprawne, z drugiej strony dajemy prawo zabijania tych dzieci, które są w łonie matki, więc tu trzeba się naprawdę zdecydować, porozmawiać. Ja nie wiem, czy jest w ogóle tak możliwa w Sejmie taka pogłębiona debata merytoryczna, nie właśnie ideologiczna, tylko w odniesieniu do faktów, bo warto się nad tym zastanowić, czy my jako ludzie mamy prawo zabijać innych tylko dlatego, że mamy podejrzenie, bo tutaj też nie zawsze pewność, że te osoby są niepełnosprawne. W każdym razie jest reakcja koalicji Ratujmy Kobiety, która zapowiada, że będzie znów zbierać podpisy pod projektem ustawy liberalizującej prawo aborcyjne. Bo to jest oczywiście otwarcie tego ideologicznego sporu i dlatego wbrew temu, co przed chwilą pan minister powiedział, akurat kompromis z 93 roku jest cenny. Zresztą także, przypomnę, z dużym udziałem Kościoła i z akceptacją z tej strony. Właśnie dlatego, żeby nie rozchwiewać, co kampania tej polskiej i tak już bardzo mocno podzielonej sceny i politycznej, i polskiego społeczeństwa. Zaczyna się od jednego wątku, a tak naprawdę otwiera się szereg kolejnych. I ten spór jest, powiedziałbym, absurdalny na tle polskiego prawodawstwa, które jest dość konserwatywne, trzeba powiedzieć, albo nawet bardzo konserwatywne i oczywiście chroni życie. I nie można o tym zapominać, bo gdybyśmy mieli zupełnie inną sytuację, wtedy tego rodzaju debata miałaby sens. Platforma Obywatelska chroni i będzie chronić kompromis aborcyjny. Czy Zjednoczona Prawica, czy Prawo i Sprawiedliwość poprze projekt, który zakłada zakaz aborcji w przypadku stwierdzenia wad genetycznych? Pani doktor, no trudno mówić o poparciu lub niepoparciu projektu, którego chodzi nie ma. Chodzi o zasadę. Ale zobaczymy, czy poprze zasadę ochrony... Zobaczymy, jaki będzie projekt. Natomiast jest, powiem, truizm. No, żyjemy w państwie demokratycznym. W demokratycznym państwie obywatele mają prawo do tego, żeby zbierać podpisy, składać w parlamencie swoje projekty ustaw, obywatelskie projekty ustaw. To im gwarantuje konstytucja. W związku z czym nie widzę w tym nic nadzwyczajnego, że obywatele z tego prawa korzystają, a my politycy w parlamencie będziemy musieli rozstrzygać. Mieliśmy rzeczywiście bardzo trudny już spór, gdzie były dwa projekty, dwa skrajne, można powiedzieć, projekty. Z jednej strony projekt skrajny, lewicowy, lewacki, zakładający aborcję na życzenie. Z drugiej strony oczywiście projekt, który zakładał nie tylko bezwzględny zakaz, ale również karanie więzieniem kobiet. Sejm te oba projekty odrzucił. Na pewno my się będziemy nad tą trudną dyskusję, nad tą sprawą będziemy kontynuować, bo widać, że w społeczeństwie no jest potrzeba również taka, żeby na ten temat rozmawiać. W każdym razie Jarosław Kaczyński w wywiadzie bodajże dla Gościa Niedzielnego powiedział, że jest za tym, aby zakaz aborcji dotyczył też takich przypadków, o których mówi Pani redaktor, no, trudno, bo rzeczywiście no, w tej chwili jest to prawo nadużywane. To nie ma co do tego wątpliwości, kiedy no, dokonuje się aborcji, zabija się nienarodzone dzieci z zespołem Downa, no, które mogą znakomicie jednak żyć. Jest na to wiele przykładów osób, które z zespołem Downa żyje i cieszy się z życia i jest radością również dla swoich bliskich. I to rzeczywiście musi budzić sprzeciw, że takie sytuacje w naszym kraju mają miejsce. Jarosław Kalinowski. Oczywiście, że nie będzie stanowiska klubowego od początku, od zawsze, kiedy tego typu sprawy są omawiane. Indywidualnie posłowie decydują. I zawsze zdecydowana większość naszych posłów opowiadała się za życiem i również za tym, żeby dokonać pewnych zmian, modyfikacji w obecnym kompromisie tak zwanym. I chodzi przede wszystkim o tą kwestię aborcji i dzieci chorych, tak to określmy. Przed chwilą o tym była mowa. Takie stanowisko jest naszego prezesa. Aczkolwiek też są w naszym środowisku osoby czy posłowie, którzy uważają, że kompromis w ujęciu takim czasowo dłuższym jest rzeczą niezwykle cenną. Mogę przywołać nawet opinię biskupa, który mówił, że właśnie w perspektywie dłuższej warto chronić ten kompromis, bo no widzimy wszyscy, jakie emocje to wzbudza i akcja rodzi natychmiast reakcję odwrotną i wahadło pójdzie w jedną stronę, potem pójdzie zupełnie niepotrzebnie w drugą stronę, także warto naprawdę w mojej ocenie ten kompromis chronić. Katarzyna Lubnauer. Oczywiście obecna ustawa, którą niektórzy nazywają kompromisem, jest jedną z najostrzejszych ustaw tego typu w całej Europie. Jest to, przepisy są bardzo, że tak powiem, restrykcyjne. Dopuszczają terminację ciąży tylko z trzech przyczyn. Jedną z nich jest rzeczywiście wada, nieuleczalna wada płodu, nieuleczalna choroba, często kończąca się albo bezpośrednio po narodzeniu śmiercią, albo w niedługiej perspektywie. Jest to, to nie można nigdy mówić o, no, to jest zawsze trudny wybór. Zawsze jest to dramatyczna decyzja kobiety. Tej dramatycznej decyzji nie powinno się tym kobietom odmawiać. Kobiety mają swój rozum, mają swoje sumienie. Nigdy to nie jest łatwa decyzja. Nie można mówić w ogóle, nawet jeżeli mówimy o w przypadku, kiedy jest liberalizacja, czyli mówimy o dopuszczalności aborcji do 12 tygodnia, to też bym nie używała słowa aborcji na życzenie, bo to po prostu jest naruszenie pewnej. Tak nie jest. Jeżeli popatrzymy na model, nie wiem, niemiecki, czy ma na modele panujące w wielu krajach, jest to przedwcześnie jest i pomoc psychologiczna, jest kwestia wszelkich przedstawienia wszystkich innych możliwości, to nie można tak tego oceniać. Natomiast czy też większość Nowoczesnej jest za liberalizacją? My przede wszystkim jesteśmy za tym, żeby jak największy nacisk położyć na to, żeby nie było niechcianych ciąż, czyli żeby nie było, żeby był jak największy dostęp. Ale są państwo za liberalizacją? Nie mamy tego w programie. Jest to element, który jest u nas też kwestią do decyzji każdego z członków klubu. Natomiast nie jest też tajemnicą, że uważamy, że jednym z kroków do tego, żeby nie było mniej aborcji, to jest, żeby nie było na przykład takiej pigułki dzień po na receptę. Już raz były czarne protesty. Przy każdej sytuacji, w której się ogranicza prawa i wolności kobiet, kobiety są skłonne zaprotestować, są skłonne wyjść na ulicę. Czarne protesty były takim protestem, gdzie rzeczywiście to nie były tylko protesty wielkomiejskie, to były protesty w bardzo wielu miejscowościach. Kobiety pokazały, że nie chcą, żeby im wprowadzać tymi drzwiami ograniczenia ich swobód obywatelskich. To jest prawo do samodecydowania. Jest to prawo do tego, do pewnego wyboru, trudnego wyboru, jeśli chodzi o tą ustawę z 93 roku, bo to naprawdę są dramatyczne wybory w trzech bardzo dramatycznych sytuacjach. Jakiekolwiek ograniczanie tak restrykcyjnej ustawy uważam, że doprowadzi tylko do sytuacji, w której rzeczywiście będą takie ruchy, żeby tą ustawę przesunąć w drugą stronę. Już w tej chwili jest tak, że bardzo są takie miejsca w Polsce, gdzie w ogóle trudno zrealizować ustawę z 93 roku i zgodnie z prawem dokonać aborcji zgodnie z tymi trzema przesłankami, na przykład na Podkarpaciu, ponieważ większość szpitali nie proponuje, znaczy wszystkie szpitale nie proponują tego typu możliwości. I koniec. Dzisiaj mamy długi weekend i same poważne tematy. I dlatego ja rezygnuję z rozmowy na temat przemówienia pani premier w Auschwitz, ponieważ już tyle zostało na ten temat powiedziane, tyle było interpretacji, że nie sądzę, żebyśmy tutaj doszli do czegoś nowego, więc może porozmawiajmy, bo to jest mimo wszystko, chociaż być może się Państwo ze mną nie zgodzą, sprawa lżejsza, czyli tajemnicza córka leśniczego, na którą to Platforma wytoczyła ciężkie działa w postaci dwóch zawiadomień, jednego do CBA, a drugiego do prokuratury. Czy to jest sprawa poważna i wagi wielkiej? Rzeczywiście tak Państwo myślą, że tutaj chodzi o korupcję, nepotyzm i jakieś takie nieprawidłowości tego typu i niecne zamiary ministra Szyszki, Grzegorz Długi? No to nie wiem, czy córka leśniczego, czy córka grabarza. W każdym razie widzimy tutaj... Gajowego, tak. Widzimy tutaj typowy przykład, jak bardzo jesteśmy podzieleni w kwestiach ważnych i to się przebija na kwestie nieważne, bo to jest czysto emocjonalne podejście. Mianowicie zwolennicy obecnej władzy mówią w ogóle, o co chodzi, nic się nie stało. Przeciwnicy... Ja przypomnę, że słuchaczom być może wrócili z zagranicy i nie wiedzą, o co chodzi. Otóż minister Szyszko przed posiedzeniem Rady Ministrów i niestety na oczach kamer wręczył, czy też próbował wręczyć ministrowi Błaszczakowi list od córki leśniczego i powiedział, że to jest właśnie list od córki leśniczego, żeby on przeczytał. No i tyle. Ja tylko myślę, że to świadczy o tym, że nasza poczta fatalnie działa i to jest problem, bo w normalnym świecie przekazuje się listy za pomocą właśnie poczty, a u nas trzeba ministrów do tego, więc to jest problem. Chciałbym, żeby jednak władza troszeczkę przypatrzyła się Poczcie Polskiej, dlaczego są problemy, jakie są, dlaczego nie do końca wykonuje swoje zadania i wtedy być może nie będzie takich niezręczności jak to, o ile to jest niezręczność. Natomiast faktem jest, że problem korupcji w naszym kraju istnieje, problem nepotyzmu istnieje, jest on niestety słabo zwalczony i to dotyczy obydwu. Przypominam, że w czasach władzy Platformy Obywatelskiej córki odpowiednich ministrów znajdowały pracę bardzo łatwo i nic się nie zmieniło prawdopodobnie od tego czasu i to jest, my nie likwidujemy problemu. Ale jednak leśniczy to nie minister. No my nie likwidujemy problemów, my likwidujemy minister. Tylko i wyłącznie przeciwników politycznych. Andrzej Dera. Trudno komentować poważnie niepoważną sprawę, dlatego jak patrzę na zachowania totalnej opozycji Platformy Obywatelskiej, która wytacza tak ogromny dział jak zawiadomienie do prokuratury, no to jedna myśl mi przychodzi, każdy mierzy swoją miarą. Widocznie nie wiem, co wy robiliście, że z góry wiecie, co tam się w tym liście znajduje. Ja powiem, ja już publicznie mówiłem, że moja wyobraźnia jest zbyt mała, żeby dojść do tego, co mogła córka leśniczego napisać do ministra Błaszczaka. Na przykład, że go kocha. No, szanowni Państwo, jeżeli jeden to było... W jeden sposób powiedział, że córka... Serduszka. Że jego córka czteroletnia laurki rysuje dla pani premier. Ale to chyba nie była laurka. Ale powiem tak, no w tej chwili to wszystko, co będziemy mówili, to są po prostu zwykłe domysły. Podejrzewam taką ludzką rzecz, że jakiś kolega leśniczy miał córkę, która poprosiła coś w liście i zwykła taka ludzka życzliwość, to podam ministrowi, przecież nie zrobiono tego w ukryciu, zrobiono to przed posiedzeniem Rady Ministrów. Co było w środku? Błaszczak był nieszczęśliwy, że tak otwarcie. Nie, to zwróćcie uwagę, a tam jest kamera. Już wiedział, co jest w środku, tak? Już wiedział, co opozycja z tego zrobi. Słuchajcie Państwo, zwykła ludzka życzliwość, a co było w środku, tego nikt nie wie i tak to zostawmy, bo w tej chwili zostawianie tego, roztrząsanie tego, co tam w środku mogło być, jest naprawdę już zajęciem dla tych, którzy mają przeogromną wyobraźnię. Ale to jest niedorzeczne, żeby sprawdzić, co tam było, panie ministrze? Ale kto jest w stanie, sprawdzić, co w środku było? No tak, ale rzeczywiście teraz będzie wiadomo, który list, co tam było w środku. No dajmy spokój temu, no po prostu. Mógł być wąglik, to jest kwestia bezpieczeństwa państwa. No właśnie mówię, no wyobraźnia jest tak duża, że może być naprawdę. Się śmiejcie, ale zawiadamiajcie prokuraturę. Jest ważniejsza niż wam się wydaje. Tak, chociażby tak. Z tego tytułu, że właśnie dlatego, że to się zdarzyło pod okiem kamery, to mogliśmy to zobaczyć. Co się dzieje, kiedy te kamery nie są włączone, ale kiedy ich nie ma? Co się dzieje na komisariatach, jeżeli nie ma kamery czy monitoringu, tak jak we Wrocławiu? Właśnie dlatego, że kamera to uchwyciła, to jest dowód na to, co się dzieje pod, albo wtedy, kiedy nie widać. A rzecz dotyczy ministra Błaszczaka, który zdemolował służby, który w ten sposób być może przyjął także kopertę, czy przyjął taką kopertę w sprawie nominacji wrocławskich policjantów, bo być może tak, bo być może też tak właśnie się zdarzyło. Efektem tego jest rujnowanie państwa i rujnowanie tak ważnych służb, jak pan policja, będzie potrzebował adwokata po tej wypowiedzi, to ja się oferuję. Bardzo proszę, to nie pierwsze tego rodzaju straszenie. Trzeba mówić prawdę prosto w oczy. Bo mamy do czynienia... Śmiejcie. Mamy do czynienia z kilkunastoma śmierciami na komisariatach polskich. Kilkunastoma śmierciami. Tylko w jednym przypadku widzimy, jak to się stało. Śmiejcie się dalej. Jacek Sasin. No i to dokonano analogii pomiędzy wręczeniem koperty a śmiercią na komisariacie. No to jest absurd, szanowni państwo. Totalna opozycja dostała kompletnie małpiego rozumu i nie mając już żadnego pomysłu na swoje funkcjonowanie, no i ma się czegokolwiek. No mówi się, jest takie powiedzenie, tonący brzytwy się chwyta i tutaj w tym przypadku chyba dobrze to rzeczywiście pasuje. Rzeczywiście, bo jesteście tonący. Dokładnie. Ja myślę tak, pan poseł Halicki, myślę, ma rzeczywiście duże doświadczenia z czasu rządów Platformy Obywatelskiej, kiedy pewnie te koperty krążyły w tą i z powrotem i stąd jakby przykłada tą własną miarę do innych. Otóż chciałem... Ale jak z gdzie jest Berczyński? Gdzie jest CBA? I wtedy rzeczywiście te córki ministrów faktycznie trafiały na wysokie stanowiska państwowe, że przypomnę córkę ministra Rostowskiego, która mając 20 kilka lat została doradcą ministra spraw zagranicznych. No poważna funkcja rzeczywiście. I to były rzeczywiście te standardy Platformy Obywatelskiej, których pewnie warto przypominać. Natomiast ja powiem tak, no, każdy z nas, który jest posłem, a pan poseł Halicki też jest chyba posłem, mamy wie, że mało czasu, dostajemy, my jako posłowie dostajemy bardzo wiele korespondencji, która opisuje różnego rodzaju nieprawidłowości, patologie. Patologie, odsyłamy je, przynajmniej taka jest praktyka mojego biura poselskiego, odsyłamy je rzeczywiście do odpowiednich urzędów, ministrów, instytucji. W tym przypadku pan minister Szyszko, jak rozumiem, postanowił przekazać bezpośrednio ministrowi. No, zrobiliście z tego rzeczywiście najważniejszy temat i aferę. Może tam jest napisane... Świadczy to o was, panie pośle Halicki. Że bezprawnie wyrąbują las. Świadczy o nas, że minister Błaszczak przyjął kopertę. Proszę bardzo. Obiecał pan nie powiem tego wyrazu, ale nie przeszkadzać, panie pośle. Na kopertę od córki Leśniczego patrzę przez pryzmat wcześniejszych decyzji PiS-u, likwidacji konkursów na wszelkie stanowiska w administracji publicznej. Niestety, takżeście zrobili. Natomiast do gabinetów politycznych już wcześniej nie było wymaganych żadnych konkursów i odpowiednich kwalifikacji. To była decyzja ministra polityczna. To tak tylko, żeby się odnieść do tego, to co wcześniej było. Kosztująca nas miliarda złotych rocznie. Było powiedziane. Natomiast króciutko. To niestety postępuje. Polityczne. 2 tygodnie temu niespełna była zmiana w ustawie o regionalnych izbach obrachunkowych. Tam wyeliminowano sprawy kwalifikacji, konkursu po to, żeby posadzić tam swoich urzędników politycznych i między innymi... Musimy kończyć. Już kończę. Regionalne izby dostały uprawnienia, żeby nie tylko finansowo kontrolować zgodność z prawem, ale i zasadność wydawania pieniędzy samorządowych. Trzeba zasadność. To jest koniec samorządów w Polsce. A to jest końca audycji. Jedno zdanie Katarzyna Lubnauer. Urzędnik partyjny będzie decydował, czy rada ma rację. A co wy się tak boicie tej kontroli samorządu? Co wy się tak boicie tej kontroli finansowej? Kontroli finansowej się boicie. Partyjniactwa finansowej się nie boimy. Przecież tak pan miesza sprawy. No jak to się dzieje? Drugi raz pan ma jakiś po prostu ale tutaj... W bronie samorządu. A przy żadnym temacie tak się pan nie zdenerwował przy tej kontroli samorządzie, finansów. Kłanie pan tej chwili, bo ja mówię o celowości wydatkowania, a nie zgodności z prawem finansów. Musimy zakończyć. Dziękuję państwu. Rozumiem, że Katarzyna Lubnauer zna program PiSu i to jest jej... Grzegorz Długi, Andrzej Halicki, Jacek Sasin, Jarosław Kalinowski, Andrzej Deraba, dziękuję, ale taki mój program był. Zapraszamy